Informacje na www.moszdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek to festiwal literatury, na którym musisz być. Od 30 listopada do 3 grudnia w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Spotkania z autorami, premiery, warsztaty i wystawy oraz dodatkowo targi wszystkiego dobrego. Strefa designu, mody i sztuki. Atrakcje dla czytelników w każdym wieku. Od 30 listopada do 3 grudnia. Wstęp wolny. Poleca Radiowa Dwójka i Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więcej na www.domliteratury.wroc.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna reprywatyzacja może trafić pod lupę komisji weryfikacyjnej. Chodzi o warszawską kamienicę przy ulicy Stanisława Augusta. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zapowiada rozmowy z Platformą na temat porozumienia obu ugrupowań. Szwedzkie władze chcą dać szansę na pozostanie w kraju dorosłym imigrantom, którzy o azyl wnioskowali jako niepełnoletni. Jest wniosek o to, by komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji zbadała sprawy warszawskiej kamienicy przy ulicy Stanisława Augusta na Pradze Południe. To kolejna nieruchomość z lokatorami, w której zwrocie brali udział mecenasi Robert N. oraz Jan Stachura. Lokatorzy o nowym właścicielu budynku dowiedzieli się 6 lat temu z kartki na drzwiach. Nieruchomość przejął pełnomocnik dotychczasowego właściciela. Budynku od lat nikt nie sprząta. Była natomiast próba wyłączenia centralnego ogrzewania z 20 lokali komunalnych. Dziś zajętych jest już tylko 5. Lokatorzy dwóch z nich mają się wyprowadzić do końca roku, reszta wciąż czeka na pomoc. Jak mówi mieszkańca w kamienicy Grażyna Rybarczyk, ostatnie lata to dla lokatorów olbrzymi stres. Mój mąż na przykład nie wytrzymał tego stresu. No. Dostał udaru, podejrzenie trzeciego zawału, no bo myśmy przez 2,5 roku nie wychodzili prawie z sądu. Sprawy o wszystko, eksmisyjna, nakazy zapłaty. Decyzję zwrotową podpisał były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawskiego Ratusza Jakub R. Mężczyzna przebywa dziś we wrocławskim areszcie śledczym. Lokatorzy dotarli też do informacji, że zwrotu dokonano na podstawie nieistniejącej księgi wieczystej. Natomiast decyzję zwrotową wydano dla działki o innym numerze niż ta, na której stoi kamienica. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że porozumienie z Platformą w sprawie kandydata na prezydenta Warszawy będzie trwało tylko wtedy, kiedy stanie się elementem porozumienia dotyczącego całej Polski. Przed zmianą lidera Nowoczesnej Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna ogłosili, że wspólnym kandydatem obu ugrupowań jest poseł PO Rafał Trzaskowski. W razie zwycięstwa Paweł Rabiej z Nowoczesnej miał być wiceprezydentem stolicy. Katarzyna Lubnauer zapowiedziała rozmowy na temat porozumienia z Platformą. Przede wszystkim ja nie znam jego szczegółów, dlatego że, ponieważ nie uczestniczyłam w tych rozmowach, uczestniczył sam Ryszard Petru, więc chcę poznać szczegóły porozumienia, wtedy będziemy rozmawiać dalej. Dla mnie jest dość jasne, że jeżeli chcemy zbudować stabilną koalicję dla całej Polski, musimy od początku jakby siąść do stołu i porozmawiać. No i oczywiście już rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną, ja będę starała się umówić, będę się chciała umówić też z PSL-em, uważam, że należy rozmawiać. Katarzyna Lubnauer powiedziała też, że w ciągu najbliższych dni spotka się z Ryszardem Petru, aby porozmawiać o tym, jak widzi swoją przyszłość w Nowoczesnej. Potwierdziła, że propozycja, by został on wiceprzewodniczącym partii, jest nadal aktualna. Atlas kotów, czytany w Sejmie przez Jarosława Kaczyńskiego, wylicytowany za 25 tysięcy złotych. Książka trafiła na aukcję charytatywną na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kwotę, za którą Atlas został wylicytowany, ogłoszono w czasie koncertu Granie na Szczekanie w Krakowskiej Filharmonii. To doroczna impreza, z której dochód przeznaczony jest na pomoc zwierzętom. Tak wysoka kwota zaskoczyła organizatorów, powiedziała Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Będzie to niesamowite wspomożenie właśnie Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Całkowity dochód z koncertu, czyli ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży gadżetów, z aukcji, również tej internetowej, będzie przeznaczony na zakup USG do krakowskiego schroniska. Koszt takiego USG to 100 tysięcy złotych, więc to jest naprawdę niemała suma. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na zakup ultrasonografu ma zagwarantowane od sponsora 50 tysięcy złotych. Szwedzki rząd daje szansę na pozostanie w kraju dorosłym imigrantom, którzy o azyl wnioskowali jako niepełnoletni. Przyjęte dziś rozwiązania dotyczą także tych, którym azylu odmówiono. Nowe przepisy po akceptacji parlamentu mają wejść w życie wiosną przyszłego roku. Przemysław Gołyński. Chodzi o osoby, które wnioski o azyl złożyły do 24 listopada 2015 roku i czekały na decyzję ponad 15 miesięcy. Powolne procedury Urzędu Migracyjnego spowodowały, że wielu nieletnich migrantów w czasie oczekiwania na decyzję zdążyło skończyć 18 lat. Dlatego wnioski nieletnich z reguły pochodzących z Afganistanu rozpatrywano już jako wnioski dorosłych. W ostatnim okresie w kilku miastach Szwecji dochodziło do protestów setek młodych Afgańczyków przeciwko przymusowym deportacjom. Złagodzone przepisy umożliwią podjęcie lub ukończenie nauki w szkole średniej tym, którym groziła deportacja. Jeśli te osoby później znajdą zatrudnienie, będą mogły otrzymać prawo do stałego pobytu w kraju. To rozwiązanie daje również Szwecji możliwość zagospodarowania w przyszłości siły tych młodych ludzi, powiedział podczas konferencji prasowej minister oświaty Gustav Fridolin. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Szacuje się, że nowe prawo może dotyczyć około 8 tysięcy imigrantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami zachmurzenie małe i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy również śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sylwester w Filharmonii Narodowej. Wyjątkowy koncert w stylu wiedeńskim w wykonaniu orkiestry pod batutą maestro Jacka Kasprzyka i powrót do tradycji wytwornych bali sylwestrowych przy muzyce na żywo. Tanga, polki, walce oraz twisty i rock'n'rolle. Bogate, wykwintne menu. Powitajmy nowy rok w niezapomnianej atmosferze. Szczegóły na www.filharmonia.pl. Na wieczór sylwestrowy zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenas roku Filharmonii Narodowej. Nowy album Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Jak słusznie mówi sygnał tej audycji, jest to Maniak po ciemku, czyli wieczorne granie proponowane przeze mnie. Ja nazywam się Wojciech Mann i witam bardzo uprzejmie tych wszystkich, którzy mają ochotę w towarzystwie moim i moich wybranych przeze mnie na dzisiaj płyt spędzić trochę czasu. Na początek I need your loving. Potrzebuję twojej miłości. To nie jedna kobieta i nie jeden mężczyzna zapewne usłyszeli. i niedziela, więc wszystko się zgadza. A wykonawca to Sean Chambers, gitarzysta, kompozytor, wokalista z Florydy i jego nowa płyta Trouble and Whiskey. On ma ambicje dość duże, trzeba powiedzieć, i krytycy wróżą mu świetlaną przyszłość. On sam przyznaje się do fascynacji wielkimi gitarzystami bluesowymi, tam wymienia Stevie'ego Ray'a Vaughana i innych. No i sam rzeczywiście bardzo się stara i wychodzi mu to zupełnie, zupełnie dobrze. Ta nowa płyta jest tego dowodem. Posłuchajmy tytułowego utworu właśnie, Trouble and Whiskey, a potem to będzie taka popisówka jego, bo wziął się za numer znany doskonale z fantastycznej wersji, którą wsławił się Rory Gallagher, czyli Bullfrog Blues. Was all I ever used to know. Trouble and whiskey, girl, was all I ever used to know. But after you came along, all that trouble walked out the door. Trouble used to be my lover, and the bottle was my only friend. Trouble used to be my lover, and the bottle was my only friend. But now that I found you, girl, my hard luck has come to an end. Now I confess that I love you and always do the best I can. You know you turned a bad boy into a good, good man. Trouble and whiskey, girl, was all I ever used to know. But ever since I met you, baby, my trouble walked out the door. But now that I found you, girl, all my ever? Did you ever? Did you ever? Bullfrog Blues zachwyca już w wielu wykonaniach i myślę, że ta wersja dołączy do tej grupy ulubionych, bo tutaj gitara rzeczywiście niezwykle smakowita. A skoro wspomnieliśmy o Rory Gallagherze, to trzeba powiedzieć, że on trochę po macoszemu jest ostatnio traktowany, taki troszkę jakby zapomniany, więc maniak po ciemku go przypomina. Thank you. Rory Gallagher, Cradle Rock. To z płyty Tattoo z 1973 roku. No i myślę, że jak ktoś nie znał Gallaghera, a posłuchał tego utworu, to pewnie chciałby więcej. No i oczywiście mam więcej, bo to wielka przyjemność słuchać tego muzyka, który, jak powiedziałem, trochę w zapomnienie odszedł, ale te nagrania pokażą, że warto go przypominać. They don't like them like you anymore, a potem Million Miles Away, Rory Gallagher. If I stand close to you, I'm not sure if I'm really there with my feet on the ground, but my head is lost in the air. Oh, how I wish you could see that I'd love to be in your vicinity. Where would I go? What would I do if you should run from? How does it show when you're to lose? Will you explain to me? There's something wrong with you. There's something showing. There's something won't let me be. I'm in your vicinity. This hotel bar is full of people. The piano man is really laying it down. Even the old bartender is high as a steeple. So why tonight should I wear a frown? The joint is jumping all around me, and my mood is really not a style. Right now the blues want to surround me, but I'll break out after a while. Well, I'm a million miles away. I'm a million miles away, yeah. Sailing like the driftwood on a windy bay. Yes, I'm a million miles away. I'm a million miles away, yeah. Sailing like the driftwood on a windy bay. We'll be right back. W ostatniej części dzisiejszej audycji dwa nieco dłuższe utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł Do the Do. Johnson, y'all. And I know love is true. You ain't seen nothing, dear. Seen her do that do. Shake her shoulders, take her time, move her body like I move mine. When she dances, you love her too. Once you see her do that do, she can do that do. She can do that do, yeah. She can do that do. She can do that do. W ostatniej części Maniaka po ciemku słuchamy grupy Delta Moon. To kwintet z Atlanty, w którym jednym z głosów jest pani Gina Lee, ale też i panowie śpiewają. I ostatni utwór, który w ich wykonaniu dziś usłyszymy, to Meantown Blues. Nobody crying. Oh, no.